شنو قال يا غال اني ما كمل يا بني نت بغا قبا abonnez vous sen youtube bi ñambe tv bëssal na station bi ñu tabal la fofu nga mëna abonné wu ndax ngay mëna am vidéo yi ñu duggal chaque jour yeneen doppel ñu adama ñu lay ziara gila ndokkel baax ndax yaa fi teewal Seyna Ali maté ko kon lay ñaanal baax yàlla doll fi yàggal wéral jëmm ji te matal mébét yi ak yaakaar yi mu ngi nuyu mboolem ñu teew ñëpp nag jërëfal kàddu yi dañ ko la jërëjëf dëgg bi rafet na lool kàddu yi rafet na am na solo waxal nga ñëpp te moo loom ka zalika def na nam daan def ñu koy ñaan baax moom itam dañ su lay jërëjëf kàddu yi rafet na yaatu na masa allah waaye yooyu yëpp ndamal Cheikh Moussa rek la wax naa ko ci biñ julee ba noppi ne kenn ku ne Cheikh Moussa mooy yëngu ci yow moo nekk mbootu ruuxu yi mun doon ko xam ne xam nañ ko naam waaye ni ñu réeré ci moom moo gën a bëri te nag moom wala day wax ne lu yëngul la ko yëngul ko doole kon fi ñuy yëngal ñuy wax bay baj baj yi moom rek la ndax la la koy wat mooy ba nga dajagul ak moom dara xew doon kon nag bu fi waay mën a yëngoo rek boo xoolee gisul Cheikh Moussa ci mën a xam ne moom waxul Cheikh Moussa ay wax dafa am lu xam ne ñëpp duñ ko xam am noo xam ne ñëpp duñ ko mel loolu jegleeg yàlla la lu mu jegleel jàmm ci coobare te boo nangulee yàlla lu mu jegleel jàmm bi da nga koy nangu loolu mooy noppal nit parce que yàlla moom kenn du wañ loxo te yàlla moom kenn du wañ loxo ànd ci lim def rek xam jàmm wéet lam def rek mu duma la taw teel la mooy dana ko def moom sax mu taal nag daf du noppal ba yaa ngi wax ne bu yomal xiyaamee yàlla ku de mu wowal sa imaam mooy ka doon jiite yaakaar naan moom de buñ ko wooyee moom dana si gi karoog ndax li tax amul kenn ku mu woo nga ñëw mu won la boppam ku mu war a boo ñëwee rek moo na yàlla kon kay am na lu mu toll yàlla lu leer ñu ma jaam ñi ma topp de yow laa leen won yow laa leen xamal yow lañ doon jaamu te muy dëgg ba tax may wax ne sëriñ bu ne yomal xiyaam dañ la poñe ba mu des sax mu ko moom fii la matéli liggéeyam bala mu dem fenn boot kenn ne ku su ma la gërëmee nga dem àjjana waxu ko laaj leen ma yàlla la wax ma xamal leen ku ñu bokk jaamu ji yàlla kooku kenn du ko pañ yomal xiyaam moo nag dog koo xam ne nag niti yàlla yi kenn ku ne ak sa melokaan kenn ku ne ak sa hikma te bu saa nag dafa doon ko xam ne buñ ko jàngatee dafa mel ni kenn la ci mboolem nit yàlla yëpp nag ñu dégg gum ak ñu dégg gu it yaakaar na kenn ko ci raw te loolu fatantu du ko dindi ndax moom dafa ñimoon li mu yor te Moussa Daoud toon de dedet lu mo tax ci ko lu ko ñepp diko deg te ñime ko lol dafa xam la muy wax takku yalla jox xel mba nga am xam xam da nga xam ne mo wax deug ñepp na xamuñu jangal téré yi wessu won nit yalla yi nga xol té ni jaar jaar xol ci tamta jaar yalla am nga tey mbay da na ko tamta ne na yalla daf ma badjil badjil nak di ñepp lañ ko defal ñepp fi lañuy jaar moy yoon bi wayaw fi lañ nekk te nga duggé ni ta lolu ko yalla defal parce que nimu waxé kuko waxé amuko waxami ñak ya ta war nañ ko nafarat daw waxami ñak ya ta ba muy tang ta ba muy nekk ci halba ta bu ko ñepp di daw lam daan wax war nañ ko nafarat jangat ko bokk na ci lam ñak wax takal na l'islam ak tarihat hmm ndax mo tan ñek ko ban teriñ lañ mësa dégg mu taxaw ne takk na l'islam ak sadat ban jang kat lañ mësa dégg mu jang ne takk na l'islam ak sadat bokku ñu mom moko mëta wax ta kenn diko yeddina jang kat jang nañ ko waye déggun ko mom jangul ko waye dégg nako motax fa yott ci baron waxe gaay bax do wax ko lay waxe waxu ci ay riwaya riwaya moy ni la ko téré bi bindé li la hadith bi wax li la ko alquran waxé lo riwaya la mom fa gaaji doon jëlé lay jëlé moy ci yalla lawhul mahfuz degul ma li wax wari la wari han wari fu joggé wat ay tok tok la di fan la tok yu joggé fan lay joggé ci kan ci yalla war bu joge ci yalla kon lolou amul lu xamne mo koy dogale joge ci yalla directement wacc ci mom ya parce que yalla nga fam ne kon yalla nga fam ne kon demb fa la nek batay ji te do joge hmm waye nam dan tanni ay jamam demb ba le jam ñam do tande batay ñu ngi fimu len tan ba legui di ñoo nak dañu nek ñoo xamne dañuy reet nit te duñ len xam ma ngi wax tank ne liñ dan qutbu saman anamu ko ne ci tari qutbu saman li ci yow way dama wul non ke man yeengal jamono ba jamono di yeengatu ta su nek kon bay qutbu saman bo tege ko do ko gis ta musa nak da dañ ko xamne alifan nuska wal qalwata wal ibad tiflan waqza nujaba bamu joge rek la xam fi dem xam ni ko taxa jog def ci item nak dama tan fu doy wat lol yalla ko dede bamu gestu yalla di xanti yalla boba ci tawam la boba ci foy ak jamono ci la waron tollu mom waye muy teela to bu ciodu gor yalla teela beug yalla teela ko ut ciet ci yalla bu xamne mag ni sax yewuñ ko mag ni wax la yewuñ ko sax ba mu wuté ci yalla bëgg doon dara ci yalla ba mag ni fi nek ñeen tulé ay sëriñ yewuñ sax loolu ñom koku yalla ko yé koku ci ñi yalla tan nga xamne duñ amu ñaaral ci jamono ci la bok ta giñu nako nak deguñ wax ne bi fi Seigne Touba joge ma ngi set kan moy borom jamono ndax mom leer ko Seigne Touba du borom jamono waye leer na ko ne Seigne Touba bu done borom jo joge fi tam du don ci domam don ko wala ken don ko dafa xamne turum yalla la bu yalla jox jam bu ko neex mune ma ngi laaj ko kan la ci jamono tay mané ndaw luy tok nak di laaj kan moy borom jamono di gestu kan moy borom jamono ndax ndaw lol beug na buñ jé jamono ya akay bam defé ay mbiram yalla wot ko baye mu wor ko ne ki moy borom jamono mu ne ñu dem ca kóos yi di woote benn guy ma def ca damaan gagné guy ga mooy mooy la bàyyi yoroon maa ko yor ba nga ko wax de dimbal soon nii de te yàlla defal ko si nag lu mu defal kenn mu ngi wax ne bàyyi sax xam ne na yàlla naam waaye xam lu sax jaamu yàlla te nag neex na xam parce que ñu bëree bëri fañ leen jël leen delluwaat waaw tawhid lañ leen wax waaye del naa ci sarahatu del na ci sirku ba kon xam yàlla bi lu muy jëri xam yàlla goo xam ne bi nga ko xamee ba noppi da nga dagg say xaatim gas say ren gaddu sa mbuus fa ne nga tondi waññan maa man lii maa man laa ana xam yàlla fa ma nekk ganaa man nga rek te ana yàlla ñoo koy léegi dootoon yàlla yow man nga yaay def léegi ana yàlla moom kon gellu nga cëlnoon mu gën la jële woon sa basaane duma sëriñ buy gas ren duma sëriñ buy dogi xaatim ku ma jox sa bopp yam sa daal yóbbu yàlla ba nga yëg lii moo fi nekk kooku kon taw yi rek la woote tàqale lislam de sarant yi itam alquran tàqale na leen jànkat yëpp xam nañ ko di ndax sarihatu bu reyee lislam de rey bokkuñu ne rey kon kay bokkuñu waaye ñàkke gee waxee moo tax ñëpp gëlëm lii ñu tuddee jaamu yàlla baax na naam waaye bu taw it amul mënta doon jaamu yàlla ndawal neen ndablu dara nekku soo ko timit da nga jóg rek feesul biir ndablu dara nekkul nag mooy sare bu amul taw hiit mënta baax te jàng nañ ko de léegi astracta la yaxbatu na amal lu ka wala tëkkoon na na minal xaasirin jaar na chaque yaag may bokkaale say jëf di yàqu dama sa bosan la julli amul sëlmal julli amul sëlmal da ngay dox di julli tëdd di julli di lekk di julli di nal di julli ñëm xam nga sa borom nag lañ wax waaye julli wax salaamaaleykum ñeenti rak juróom minit asalaamaaleykum jeex na ci loo jëm sa bosan julli amul sëlmal ba ko Modou Farah laajee bay Fally mu ne ko bay Fally jege nañ la mu ne ko anañu mu ne ko maa ngi nii benn laajte mu ne ko doo julli mu ne ko duma sëlmal mu ne ko doo julli mu ne ko duma sëlmal sëlmal dafa araam kon nag foofu mu doon waxee mboolem gaa yu baax yépp foofu lañ doon waxee waaye dafa am lu ñuy ragal ndax aqiqa la muy yàq dafa bëri lool yàq boobu nag lañ ragal comme dañ ko ragal nag ñu da ko yorlante kenn moo su ko yëkkati mu dem kaw nag ñu ko yoroon yëpp dañ daan tànn ay nit tuuti dée leen ko ña sa des ñëpp ñu bàyyi leen càq sariantu ba rek gaa wax sànq ne yar nit ki tarbiya ko te doo ko sikkatlu akay dam am na minu mu rabbin bi xaalin wax daa abadan mag ñi sëñ tubaab sax lim yar ñëpp du sikkat la ne jaree xaal bi rek jege sëñ bi rek dund ak sëñ bi rek xaal bi muy dunde yow te ngay dem ba buñ la gisee kii na sëñ tubaab ko defar boo ne xam yàlla mu ne yàlla kenn du ko gis waaw sëñ Thierno Soal sëñ Thierno Loo bu toogal fii di waxtaan nga ne ku jeex ci yàlla la ku xam yàlla ngi ni waaye keroog boo ko xam yàlla mu ne mustahil la dafa jomb kenn du ko gis yàlla xam kenn du ko xam te bu waxee nga ne xam ne yàlla su jëfee nga ne xam ne yàlla lu tax xaal ba la kooku mooy maccoob mu ngi ca biit pay ba da ca waxee mu ngi ca biit pay da ca yëngoo waaye xamul pay ba nag yëgu ko sax nag loolu nag moo gën a yomb minu mu rabbin bi xaalin wax da abaran waaye minu mu rabbin mu raqin bil isaraati kii dañ koy yar wax ko wan ko ba mu gis xamal ko ba mu xam ba man saa dugal keneen camusaan loolu la def comme bàyyi rek nga mën a jàpp keneen su fekkoon tey ci xaal la ñu yar kon ni mu mel du ko mel waaye tey mu ngi gën di dox ah dara taxawut lu wax mooy joon bi ngi la jaare da nga koo xam ba noppi man koo xam le kon nañu sant yàlla buñ ñi ma woon a wax ne sëriñ mooy Cheikh Moussa doo nga fii sëriñ tey ñu wax ko te sëriñ mënta ñàkk de xàndandoo jëm ci yàlla mënta ñàkk de gis nga yàlla kenn du demal sa bopp da nga aw yoon ku la womati yoon wa yaa yoon lislam yi taqu llah bu taqu ileen wasila xuti leen wasila wasila nag jànkat yi bañ toppe rek a tax ñu wéddi wasila ak rey rek tax ju weddi wasila te njang rek mo len nax ba nga ne wasila moy al ahmalu taal moy jëf yi bax yi nga julli ye farte ak nafa moy jëf yi wax way lol xana yow da nga xamul fi ga jaar ngay gune ko tuti xamul li alquran xamul li hadith xamul li farta xamul li sunna ñu jox la benn jam muy sonni ciow guddii sonni ciow beccëk bëgg xey wattu alquran xey xam sa dina ba mokal xam lepp doora wax ne waste moy jëf yi bax xana kan tay la bax waye bu fatte kala jangal mbax gi ko ko def ci yow ba nga xam ko man ko def kay koku lu muy doddu mo mu yottu kay ko yow wasila ndax mo la jotti ci mbax gi wasila moy ki la jotti ni dañ la jotti mbax gi jotti ci xam xam ba nga yekko nak nga dogal liggey nak ci xam xam liggey bi ngay liggey ci xam xam mo lay ñew li nga wut wa serigne matti ñak tuba defé nak kon tay xum rabbin munte ñak wala bu ñaké alkandé am farata ak sunna bokkuñu sunna man na ñak jamm am waye farata man ci ñak mo ndax forcé la farata man ci ñak dé su ñaké rek duma cey téggu sunna nak man na ñak bo nepp ci kenn dula duma waye farata mom bu ñaké duma cey top farata moy xam yalla amma tatu fa fadul ayni dadal qazali bidoni mayni kon nak lo man ci ñak la ta nak ni ñu doxé tay man nga addi yépp mom ñu doxé wala bo lepp dool ci addi yépp ni lañu doxé fi la fété ki la yaakar ki lay doylo ki lay top ci sama sañ bi man té lu né nak wa dara du xew nak lul moma neex rek dara du xew lul moma neex la nga xamone ngay xam ka nga doon ngay doon nga melo ngay mel ndol la am ba faw parce que lu tax da demut ku top ku demu do dem ku top yi ko xamul fu mu jëm do xam kon da ngay top ku xam xam fo mu jëm nga won ko top te jëm fa nga jëmin nak da jëm fa nga jëm de bo top ku xam bokku len fu nga jëm ta xomoy am de tu ko def nak cheikh moussa nak xam fo mu jëmon ak xam liko taxa jog moko taxa jog bëgg yobali ñepp nak metton lol ci mom defon lol ci mom ba nga xam dama wax ne amna jamono yo xamne mak ci abou sa bok rek gatché gatché la jamono sama bay rek gatché la jamono sama tane gatché la way ñaanu mom ci xam ko nak mom ndam lañ ko defon banex lañ ko defon gatché gogu len ndam lon ci ñam ñom taw ci mbolo mo xam bu waxtan nga gis ñu romb di nga mañu ñu romb di pitu ñu romb di sañ ay cadeau yo xamne xeb ñu lol doydel ko lol ci magam juroom ñaar ci xeb way yegul ko yaram am tax way naka mu tay kon xam fim jëmon lola taxot gestu won kan way ba xey ha gis ma ba xey ak za yalla defa ko ko def hakka za te lam dan wax ko man da wañi jant bi man wañi limay wax ta bo fi yagge mu tim la bu la nexe bu la nakade tol te am kon nak lolou ndam la ndam lolou nak hak da moy li continue kenn ku ne tay ci yeen ndam lolou moy dox ci yow rek fo daane rek sa musa daan ta lo japp ci musa ko indi kon nak lolou sant yalla kon bu daraji nu daraji yokko nu mbolam yokko nu xam xam yokko baxna ndax lepp da lu jëm ci lepp sax musa ko mom cian yok moy yok cheikh moussa rek cian yok moy yok ndam pey bi rek te lolou lañ bëgg nak teet mi lolou la bëgg di yow tay sax souleyman tay bu la kenn top doon andi wa daru benn sa bop nga fi ndax tan dina melni tay ha tay mod lim tay bu kon bimu ñew mom kenn daw nga hand ndax tay mbol dina melni tay dalul kazalika kon ni nga def mom mbolam bi top nga and ak mbolam ñew daru ndax foko nak wa daru buñ ci mbolam ma dolle ko ha bu sa deug day fa del bi ta lay fessal deuk mu ci yeen kon japp len ne nu ngeen meuna mel xeb nañ ko reey jeexna fi kañaan jeexna fi fekk yek na yalla la wax xamul lu am lo xam yuddi yalla yalla limu ra manoko tere def ko te nga nangul yalla rek kon ku meuna naw nawal fo meuna dem demal lo meuna amal lo meuna do dolal beeb yalla xecion ci dara peel yàlla bi xëccoo ci dara, parce que dañuy am ngëneel loo xam ne mënuñ ca dara. Kon lu waay am rek suñ tewe mu doon def. Te ñun dañu jàpp nag ñëpp suñu alal lañu. Ñaanal yàlla yokk leen te barke leen, sëñ bi yàlla yàggal ko fi lool, yéenam yàlla mata ko. Gis nga kilifa du tuuti, lal bii tey bu fi ab liir toogoo nitam jàpp leen sax Moussa rek la. Lal bii sëñ Ade toog bu fi liir toogoon tey nga xam ne moo des ci njobota sa Moussa itam, nii ñu def lañ war a ci moom, parce que fu ñu jëmati li ñu raaseeti ñun lu dara daj nañ ko, li ñu am nañ ko, kon fu ñu jëmati. Aywa, kon fii rek la. Kon ngi leen sandil ñu gërëm baax, yéen yàlla yokk leen tabarke leen, fekkee nañ ko yéen nag fekkee déwén ak am yu bëri jaar ko ndax. Suñu jaar jaar daal dañu nekkoon nag dañu bañ lépp bëgg a xam. Abonné wu ci seen YouTube bi Ñambe TV, bësal na ko station bi ñu tabal la foofu nga mën a abonné wu ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.